4. Mose 34. W 4. Księgi Mojżeszowej, 34. rozdział. Die ersten 12 Verse. Pierwsze 12 wierszy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: rozkaż Izraelitom i powiedz im: gdy przyjdziecie do ziemi kananejskiej, a jest to ziemia, która wam przypadnie w dziedzictwie, ziemia kananejska w jej granicach, waszym południowym krańcem będzie teren od pustyni Syn wzdłuż domu, a wasza południowa granica ciągnąć się będzie od brzegu Morza Słonego ku wschodowi. Potem wasza granica skręci na południe od Maale Akrabim i przejdzie ku pustyni Syn, i krańce jej sięgać będą na południu do Kadesz Barnea, stąd biec będzie dalej na Hasar Adar, minie Asmon. Następnie od Asmon granica ta skręci ku rzece egipskiej i sięgać będzie aż do morza. Granicą zachodnią zaś będzie dla was wielkie morze, ono będzie waszą granicą zachodnią. Wasza granica północna będzie taka: wymierzycie ją sobie od Wielkiego Morza aż do góry Hor. Od góry Hor pociągniecie ją aż do miejsca, gdzie się idzie do Hamat, a krańce tej granicy sięgną do Sedat. Następnie granica będzie biec do Zifron, a skończy się w Hasar Enan. To będzie wasza granica północna. Granicę wschodnią wytyczycie sobie od Hasar Enan do Szefa. Następnie granica ta będzie od Szefa do Rybla na wschód od źródła i potem granica ta schodzić będzie w dół i dotknie brzegu morza Kineret od strony wschodniej. Potem granica ta zejdzie w dół ku Jordanowi, a krańce jej będą sięgać do Morza Słonego. W odrębie tych granic mieścić się będzie wasza ziemia. Wir haben eben in Kapitel 33 gesehen, dass die Hand Gottes sein Volk durch die Wüste leitete. Przed chwilą widzieliśmy w 33 rozdziale, że ręka Pana prowadziła lud przez pustynię. Und jetzt sehen wir, dass diese gleiche Hand Gottes die Grenzen dieses Landes bestimmt. A teraz widzimy, że ta sama ręka ustanawia granice tej ziemi. Gott führt auch uns unseren Weg hier über diese Erde. To znaczy, mówiąc dla nas tak obrazowo, Bóg też nas prowadzi po tej ziemi. Und er bestimmt auch die Grenzen, innerhalb derer wir gesegnet sind. Ale ustanawia też granice, w których my, znajdując się, będziemy błogosławieni. Gott hatte dieses Land schon dem Abraham verheißen. Bóg obiecał tę ziemię już wtedy Abrahamowi. Und er hatte diese Verheißung ohne Bedingung gegeben. I podarował tą obietnicę bez żadnych warunków. Er hatte damals auch schon etwas über die Grenzen dieses Landes gesagt. Już wtedy coś niecoś mówił o granicach tego kraju. In 1. Mose 15. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale. 1. Mose 15, Vers 18. 15 rozdział, 18 wiersz. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Vom Strom Ägyptens, das war mehr so die Südgrenze, bis zum Strom Euphrat, das war die Nordgrenze. Więc od rzeki egipskiej, która tworzyła bardziej granica południowa, aż do rzeki Eufrat, która tworzyła granicę bardziej północno-wschodnią. Beschreibt ihnen hier noch einmal dieses Land in seinen Grenzen. A tutaj w naszym rozdziale Bóg jeszcze raz opisuje tą ziemię i granice jej. Auch noch einmal in 5. Mose 11. Jeszcze raz to czyni w 5. Księdze Mojżeszowej, w 11. rozdziale. Und noch einmal in Josua 1. I jeszcze raz opisuje tą ziemię w Księdze Jozuego w 1. rozdziale. Gott legt Wert darauf, uns zu zeigen, wie viel er uns schenkt. Bogu bardzo ważne jest to, aby nam pokazać, ile nam podarował. Aber dann übergab er ist der Verantwortung des Menschen, dieses Land zu besitzen. Ale potem przekazał tą ziemię odpowiedzialności ludzkiej, aby posiadać tą ziemię. Und wir stellen fest, dass das Volk Israel dieses Land niemals in seinem Umfang in Besitz genommen hat, wie Gott es ihnen eigentlich geschenkt hatte. Ale czytając historię, zauważamy, że lud nigdy nie wziął w posiadłości cały obszar tej ziemi, aż do tych granic, tak jak Bóg je opisał. Nicht in der Zeit Josuas und der Richter. Ani w czasie Jozuego i sędziów. Nicht in der Zeit Davids. Ani w czasie Dawida. Und noch nicht einmal in der Zeit Salomos. Nawet nie w czasie Salomona. Immer lag es an der Verantwortung des Menschen, dass er diesen reichen Segen nicht ganz in Besitz nahm. Zawsze odpowiedzialność ludzka i jego upadki doprowadziły do tego, że nigdy nie wziął w posiadłości wszystkie części, tylko zawsze coś pozostało. Aber wir haben am Ende der ersten Stunde gesehen, dass Gottes Ratschluss zustande kommt. Ale przypomnieliśmy sobie pod koniec tej pierwszej naszej godziny to, że zamysł Boży zawsze dochodzi do skutku. Und es kommt einmal die Zeit, da wird Israel dieses Land in diesem ganzen Umfang besitzen. I tak też będzie właśnie z ludem izraelskim. Kiedyś w przyszłości jeszcze ten lud otrzyma kraj w całym jego obszarze. Wir lesen das in Hezekiel 47. Czytamy o tym w Księdze Ezechiela w 47 rozdziale. Wir wollen diesen Abschnitt jetzt nicht ganz lesen. Nie przeczytamy cały ten urywek. Aber in Vers 15 bis Vers 20 da finden wir wieder die Nord, die Ost, die Süd und die Westgrenze. Ale od 15 do 20 wiersza widzimy właśnie granicę wschodnią, południową, zachodnią i północną. Wir können es ja zu Hause noch einmal vergleichen. Możecie porównać ten urywek w domu jeszcze raz. Gott wird seinem Volk einmal dieses ganze Land geben. Tu pokazane nam jest to, że Bóg podaruje swojemu ludowi cały kraj. Jetzt wollen wir es geistlich auf uns anwenden. Ale teraz zastosujmy znowu tą myśl duchowo na nas dzisiaj. Wir denken noch einmal daran, dass Gott uns in Christus jede geistliche Segnung geschenkt hat. Musimy pamiętać o tym, że Bóg nam dzisiaj podarował wszelkie duchowe błogosławieństwa. Sie gehören uns. One należą do nas. Niemand kann sie uns wegnehmen. Nikt nie jest w stanie nam zabrać tych błogosławieństw. Und wir werden einmal bei dem Herrn Jesus sein. I kiedyś będziemy z Panem Jezusem. Und dann werden wir es ungestört und ganz genießen können. I w całości będziemy cieszyć się z tych błogosławieństw. Aber Gott möchte, dass wir heute schon mit dieser Freude darüber und dem Genuss davon anfangen. Ale Pan Jezus chciałby, abyśmy już dzisiaj z radością cieszyli się z tych błogosławieństw. Aber der Genuss, das Maß der Freude an diesen Segnungen, das liegt an unserem Verhalten hier auf der Erde. Ale niestety stopień naszej radości z tych błogosławieństw zależy bardzo mocno od naszego zachowania i postępowania tu na tej ziemi. Gott hat uns alles geschenkt. To znaczy, Bóg z swojej strony wszystko nam podarował. Aber die Frage ist, ob wir uns aufmachen, es kennenzulernen und es zu genießen. Ale pytanie jest, czy my z naszej strony wyruszamy, aby wziąć w posiadłości te błogosławieństwa, poznać je i cieszyć się z nich. Gott zeigt uns jetzt die Grenzen. I teraz Bóg też i nam pokazuje granice. Und die Grenze, das ist die Welt. A granica, przez którą my nie powinniśmy przejść, to jest granica dzieląca nas od tego świata. Das ist dieses System, in dem Satan regiert. Co to znaczy świat? To znaczy ten system lub zakres sposobu myślenia, w którym panuje szatan. Da, wo es keinen Platz für Gott gibt. Tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga. Und der Herr Jesus, der hat uns herausgenommen aus dieser Welt. I Bóg właśnie z tego świata nas wyrwał. Galata 1, Vers 4. Czytamy o tym w Galacjan, pierwszym rozdziale. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. My już nie należymy do tego świata. Wir sind noch hier. Co prawda, według ciała naszego jeszcze mieszkamy na tej ziemi, na tym świecie. Und wir stehen in der Gefahr, uns wieder einzulassen mit dieser Welt. Ale niebezpieczeństwo jest takie, że też w naszych myślach znowu wkraczamy w społeczność z tą ziemią. Die eine Grenze im Süden. Pierwsza granica, którą znajdujemy w południu. Das war, południu, war besonders der Bach Ägyptens. To była ta rzeka egipska. Dieser Fluss, aus dem Ägypten seine Fruchtbarkeit zog. Ta rzeka, z której Egipt, ta ziemia Egipt otrzymała owoc. Wir lesen dazu einen Vers aus 5. Mose 11. Przeczytamy do tego wiersz z 5. Księgi Mojżeszowej, 11. rozdział. 5. Mose 11, Vers 10. 11. rozdział, 10. wiersz. Das Land, wo sie hinkommen, das wird von dem Segen Gottes, also in Vers 11 ist das, bewässert. Mhm. Aber das Land Ägypten, da mussten sie mit ihrem Fuß treten. Die beiden Verse, 10 und 11, bitte. 10 i 11 wiersz 11 rozdziału. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny. Lecz ziemia, do której się przeprowadzicie, aby ją posiąść, to ziemia gór i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Das Land Kanaan, das Gott gibt, das hat seine Fruchtbarkeit durch den Segen des Himmels. To znaczy, obrazowo mówiąc, że ta ziemia Kanaanu otrzymuje błogosławieństwa z nieba. Durch den Segen, den Gott gibt. Z błogosławieństwa, które Bóg podaruje. Aber woher nimmt das Land Ägypten seine Fruchtbarkeit? A skąd otrzymał Egipt swój owoc? Mit eigener Anstrengung. Przez własne wysiłki. Das waren schon technisch tolle Sachen, die sie Ägypter kannten. Z tamtego punktu widzenia to były naprawdę bardzo technicznie rozwinięte sprzęty, które używali. Sie hatten solche Schöpfräder, wo sie das Wasser des Nils durch das Treten mit den Füßen auf die Felder förderten. Mieli takie przedmioty, które kręcąc po prostu przetwarzali wodę z Nilu na ziemię, do ziemi i nawadniali ją. Hier in Bogatinia gibt es ja auch eine technisch tolle Sache, wo man möglichst viel Tomaten aus möglichst wenig Land gewinnen möchte. W Bogatini też nastały takie możliwości, gdzie bardzo rozwiniętym sprzętem technicznym można wiele pomidorów wyhodować. Das sind im Grunde die gleichen Bemühungen des Menschen. To są takie same właśnie wysiłki ludzkie. Mit eigener Kraft, mit eigenen Ideen Fruchtbarkeit, Segen, Genuss, Nahrung zu bekommen. Aby własnym staraniem, wysiłkiem, własnymi pomysłami wyprowadzić jak największy owoc, błogosławieństwo, radość. Aber das Problem ist, dass Gott keinen Platz darin hat. Ale problem w tym wszystkim jest ten, że w tym nie ma miejsca dla Boga. Dass die Welt, wo man vorwärts kommen möchte, wo man Gewinn machen möchte, mit eigener Anstrengung, ohne Gott. To jest świat, gdzie ludzie z własnych sił chcą posuwać się do przodu, rozwijać się, mnożyć dobytek bez Boga. Wir merken, wie wir als Gläubige damit nichts zu tun haben. I zauważamy, że my jako wierzący z tym sposobem myślenia nie mamy nic wspólnego. Wie wir diese Grenze in unserem Leben erkennen und auch beachten müssen. Jak musimy rozpoznać właśnie tą granicę i spostrzegać ją. Im Westen, da war die Grenze das große Meer, das Mittelmeer. Na północy granica tej ziemi izraelskiej to było Morze Śródziemne. Wir lesen dazu mal einen Vers aus Jesaja. I przeczytamy wiersz z Księgi Izajasza. Jesaja 57. 57 rozdział. Vers 20 und 21. 20 i 21 wiersz. To jest na stronie 804. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Das Meer, das ist in ständiger Unruhe. Morze zawsze jest niespokojne. Es zeigt, dass die Welt keinen Frieden hat mit Gott. Obrazowo mówiąc, pokazuje nam ludzi tego świata, którzy nie mają pokoju z Bogiem. Und wenn du am Meer spazieren gehst, dann siehst du, wie aus dem Meer viel Schmutz und Unrat und Abfall an das Land gespült wird. I kiedy pójdziesz spacerem wzdłuż morza, to zauważysz, że morze rzeczywiście wyrzuca na wierzch muł i błoto. Und so sagt Jesaja, dass die Wasser des Meeres Schlamm und Kot auffüllen. I tak właśnie Izajasz też mówi, że wody morskie wyrzucają na wierzch muł i błoto. Es ist ein Bild der Welt in ihrer Unruhe und in ihrer Unmoral. Ten opis dla nas dzisiaj obrazowo opisuje ludzi tego świata w niemoralnym stanie grzesznym. Wie viel Schmutz, wie viel Sünde. ile brudu, ile grzechu znajdujemy w tym świecie. Und wir merken, wir müssen die Grenze bewahren. I zauważamy, że musimy zachować granicę, przez którą nie możemy przejść. Dann gab es eine Grenze im Norden. Dalej czytamy o tym, że była granica na północy. Da wird die Grenzlinie an dem Berg Hor entlang gezeigt. To była granica sięgająca do góry Hor. Und wenn wir auf einer Karte schauen würden, dann erkennen wir, dass dahinter das Land Tyrus und Sidon und Phönizien liegt. I kiedy popatrzylibyśmy na kartę, na mapę, to zauważylibyśmy, że właśnie za tą granicą znajdowały się krainy Tyrus, Sidon i Fenicja. Und wenn wir dazu mal einen Vers aus Hesekiel 28 lesen. I przeczytamy do tego wiersz z Ezekiela 28 rozdział. Da finden wir eine Beschreibung des Fürsten von Tyrus. Tam znajdujemy opis właśnie księcia z Tyrusu. Das war dieses Grenzgebiet. To była właśnie ta kraina graniczna. Und dann lesen wir Vers 4 und 5. I przeczytamy czwarty i piąty wiersz. To jest na stronie 917. Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę. Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę, a tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. Es ist das Bemühen der Welt durch Handel Reichtum aufzuhäufen. To jest, opisuje nam trud i wysiłek tego świata, aby mnożyć przez handel bogactwo swoje. Wir könnten heute sagen, es ist die Welt des Handelns und der Wirtschaft. Można obrazowo powiedzieć, że dzisiaj pokazuje nam to świat ekonomiczny, wo es darum geht, Reichtum und Größe zu erreichen, gdzie jedynym celem ludzi jest rozmnożyć bogactwo, und es führt zum Hochmut. I co do czego to prowadzi? Do pychy. Wenn wir das Kapitel Hesekiel 28 weiterlesen, jeśli poczytamy dalej ten rozdział 28, dann sehen wir, dass dieser König von Tyrus letztlich ein Bild von Satan ist. To widzimy, że końcem końców ten król Tyrusu jest obrazem na samego diabła, der sich erhoben hat gegen Gott, który wynosił się nad Bogiem. Das finden wir bei dieser Grenze im Norden. I właśnie to znajdujemy, patrząc na tą granicę północną Izraela. Da müssen wir auch die Grenzen in unserem Leben ziehen. I właśnie też w tym zakresie naszego życia musimy mieć jasną granicę. Sonst können wir keinen Genuss der Segnungen Gottes haben. Bo inaczej nie możemy się cieszyć z błogosławieństw duchowych. Da gab es noch die Grenze im Osten. Dalej była granica też na wschodzie. Und wenn wir die anderen Stellen dazu nehmen, 5. Mose 11, Josua 1, i jeśli dodamy do tego wiersze z 5 Księgi Mojżeszowej 11 i Jozue 1, dann ging diese Grenze bis an den Euphrat und den Tigris. To ta granica sięgała aż po Eufrat i Tigris. Und das ist das Land Mesopotamien, aus dem Gott den Abraham rausgeholt hatte. I za tą granicą znajdowała się ziemia Mezopotamia. Und da lesen wir in Josua 24, Vers 2. I w Księdze Jozuego 24 rozdział, drugi wiersz, czytamy. Wodurch dieses Land gekennzeichnet war. Czym cechował się właśnie ten kraj? Znajduje się to na stronie 262. Das war das Land jenseits des Stromes, des Euphrats, und dort dienten sie anderen Göttern. Że to była kraina sięgająca poza Tygrysem i Eufratem i tam służyli bożkom. Es ist die Welt voller Götzendienst. Opisuje nam to dzisiaj obrazowo, mówiąc właśnie ten świat pełen bogochwalstwa. Da wird Menschen, die vielleicht besondere Leistungen bringen, Verehrung gebracht. W czym to zauważamy? Na przykład w tym, że dzisiaj ludzie tego świata uwielbiają jakieś postacie bardzo słynne. Sie werden gefeiert wie Idole, które coś szczególnego osiągnęli i obdarzają je czcią jak idolów. Und wofür das alles? A po co to wszystko? Der Mensch braucht irgendwie einen Gegenstand, dem er Verehrung geben kann. Bo każdy człowiek potrzebuje jakiś przedmiot, który może uwielbiać. Aber man möchte Gott nicht. Ale nie chce uwielbiać Boga. Und dann setzt man etwas anderes an seine Stelle. I dlatego stawiają czegoś albo kogoś innego na miejscu Boga. Es gibt in weiten Teilen dieser Erde zwei große Götzen. Na większej części tego świata, w większej części tego świata istnieją dwa główne bożki, die in diesen beiden Strömen Euphrat und Tigris gesehen werden können, które możemy obrazowo patrząc znaleźć w tych dwóch rzekach Eufrat i Tygrys, aus denen der Mensch etwas für sich nehmen möchte, z których człowiek chciałby pozyskać coś dla siebie, aber am Ende stellt er fest, dass er doch leer bleibt, ale na końcu zauważa, że pozostaje zupełnie pusty. Das eine ist das Vergnügen. I te dwie rzeczy obrazowe mówiąc są z jednej strony rozkosza tego świata, und das andere ist die menschliche Religion. A druga strona to jest ludzka religia. Kannst du das begreifen? Czy jesteś w stanie to pojąć? Da arbeiten deine Kollegen eine ganze Woche. Twoi koledzy pracują przez cały tydzień. Und am Wochenende geben sie fast das ganze Geld aus für irgendein Vergnügen. A na weekend cały swój zarobek wyrzucają na jakąś rozkoszę. Na kommen sie am Montag wieder auf die Arbeit. W poniedziałek wracają znowu do pracy. Sind sie fix und fertig? Totalnie są zmęczeni. Sie sind überhaupt nicht glücklich. I w ogóle nieszczęśliwi. Vergnügen. To jest właśnie rozkosza tego świata. Und auch menschliche Religion. A z drugiej strony widzimy ludzką religię. Das sind Grenzen, die in unserem Leben auch gesehen werden müssen. To są właśnie granice w naszym życiu, które powinny być widoczne. Na dürfen wir da in der Nähe Gottes sein, wo wir seinen Segen genießen können. A my powinniśmy być blisko Boga, tam gdzie możemy się cieszyć z Jego błogosławieństwa. Gott möchte uns dieses Land schenken. A Bóg chce podarować nam ten kraj. Möchte das gerne noch, damit wir es vielleicht in unseren Gedanken gut einsortieren, in Verbindung bringen mit dem, was wir eben aus Kapitel 32 gesehen haben. I abyśmy to dobrze mogli teraz zrozumieć, chciałbym tą myśl połączyć z 32 rozdziałem, który czytaliśmy przed chwilą. Hier haben wir die Grenzen gesehen und wir haben gesehen, dass es die Welt ist. Tu widzieliśmy granice i zrozumieliśmy tą myśl, że te granice nas dzisiaj odłączają od tego świata. Und wir kennen sicher Gläubige, die zurückgegangen sind in die Welt. Ale z pewnością znamy wierzących, którzy wrócili znowu do tego świata. Und das tut uns weh und macht uns traurig. I bardzo nas to boli i zasmuca. Das ist das eine, was wir hier in diesen Grenzen in Kapitel 34 sehen. To jest ta jedna rzecz, którą widzimy tu, patrząc na te granice Izraela. Aber die beiden Stämme, die zweieinhalb Stämme, Ruben, Gad und Manasse, die hätten nicht gesagt, wir gehen in die Welt. Ale te dwa plemienia, Ruben, Gad i Manasse, oni nigdy by nie powiedzieli, my idziemy do świata. Nein, nein, sagen sie, wir wollen ja da wohnen, das Land, das Gott uns geschenkt hat durch den Sieg. Oni w ich mniemaniu twierdzili, przecież blisko kraju mieszkamy, tam Bóg nam też podarował zwycięstwo. Aber sie gingen nicht über den Jordan. Ale w czym polegał problem? Nie przeszli przez rzekę Jordan. Es ist ein Bild von Gläubigen. Obrazują oni wierzących dzisiejszego czasu. Aber sie leben nur in den irdischen Dingen. Takich, którzy żyją tylko ciesząc się ziemskimi rzeczami. Vielleicht beten sie auch dabei. Może się modlą nadal. Vielleicht beten sie, Herr, bewahre mich auf dem Weg zur Arbeit. Może dalej się modlą, mówiąc, Panie, zachowaj mnie na drodze do pracy. Vielleicht beten sie sogar, Herr, gib, dass ich gut vorankomme bei der Arbeit. Może się modlą o to, aby Pan im pomógł w rozwoju, w zawodzie. Vielleicht danken sie auch, Herr, danke für alles, was du uns gegeben hast. Może nawet modlą się i dziękują Panu za wszystko, co im podarował. Aber sie bleiben bei den irdischen Dingen stehen. Ale w ich usposobieniu pozostają na takim poziomie ludzi, którzy się tylko cieszą ziemskimi rzeczami. Davon, dass es eine Heimat im Himmel gibt, verstehen sie wenig. To, że jako wierzący posiadamy niebiańskie domostwo, to tą myśl w ogóle nie rozumieją. Sie verwirklichen nicht, dass wir hier auf der Erde Fremde sind. Nie rozumieją tą myśl, która Biblia nam wyraźnie pokazuje, że my jako wierzący jesteśmy tylko przechodniami na tej ziemi. Sie kennen nichts von diesem Platz des Zusammenkommens alleine zum Namen des Herrn Jesus. Nie znają, co to znaczy zgromadzać się z wierzącymi do imienia Pana Jezusa. Sie sind mit weniger zufrieden als mit dem, was Gott gibt. Zadowalają się w taki zły sposób mniej niż tym, co Bóg chce podać. Und wir haben gesehen, wie sich das weiterentwickelt. I widzimy, jak to ma rozwój dalszy. Jetzt haben wir das Land hier gesehen in seinen Grenzen. Teraz widzieliśmy ten kraj, jakie ma granice. Und im letzten Abschnitt, Vers 16 bis Vers 29. I w tym ostatnim urywku od 16 wiersza do 29. Da zeigt Gott, dass er auch Männer hat, die diesem Volk das Land austeilen. Bóg pokazuje, że posiada też takich mężów, którzy dzielą tą ziemię. Und ich möchte das mal anwenden so auf unser Leben. I chciałbym też tą myśl teraz zastosować na nasze osobiste życie. Gott möchte doch, dass wir erstens einen persönlichen Genuss an seinen Segnungen haben. Po pierwsze widzimy to, że Bóg chciałby, abyśmy się osobiście cieszyli z duchowych błogosławieństw. Aber er möchte auch gerne, dass wir anderen etwas davon weitergeben. Ale chciałby też, żebyśmy byli w stanie przekazywać innym to błogosławieństwo duchowe. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. I w tym jest, albo do tego istnieje wiele możliwości. Ein Arbeitsfeld in dieser Hinsicht ist die Familie. Jedno pole do działania w taki sposób jest na przykład nasza własna rodzina. Was für eine wunderschöne Aufgabe für jede Mutter. Jakie to jest na przykład cudowne zadanie dla każdej wśród nas bywającej matki. Die Kinder, die Herzen der Kinder zu erwärmen für den Herrn Jesus und die geistlichen Segnungen. Aby rozgrzać serca dzieci na przykład dla Pana i Jego błogosławieństwa. Was für eine Aufgabe für die Väter. Jakie to jest zadanie dla ojców? Manchmal da geben wir uns große Mühe, unseren Kindern eine gute Ausbildung in dieser Welt zu ermöglichen. Nieraz trudzimy się, aby naszym dzieciom umożliwić szczególnego rodzaju wykształcenie ziemskie. Und das ist auch wichtig. I z jednej strony to też ma swoją ważność. Aber es ist nicht alles. Ale to nie jest wszystko. Es gibt etwas Wichtigeres. Istnieją ważniejsze rzeczy. Das Wichtigere ist die Herzen zu erwärmen für den Herrn Jesus. Ważniejszą rzeczą jest rozgrzać serca dla Pana. So gibt es ein Aufgabenfeld in der Familie. Więc mamy pewne pole do działania w naszej własnej rodzinie. Es gibt aber auch ein Aufgabenfeld unter den Gläubigen. Ale może też być pole do działania między wierzącymi. Ist das unser Wunsch, die Herzen für den Herrn zu erwärmen und für diese Segnungen, die Gott in ihm gibt? Czy jest to naszym życzeniem, aby serca wszystkich, którzy nas otaczają, rozgrzać dla Pana i Jego błogosławieństwa? Was ist dazu nötig? Ale co do czego jest, do tego jest potrzebne? Nahe bei dem Herrn Jesus zu sein. Abyśmy sami byli blisko Pana. Und selber ein Herz für diese geistlichen Dinge zu haben. I sami mieli serce, które jest oddane dla Pana i Jego błogosławieństwa. Möchte das nur mal zeigen anhand von zwei, drei Beispielen in diesem letzten Abschnitt. Chciałbym to pokazać za pomocą dwóch, trzech przykładów w tym ostatnim urywku. Einer dieser Männer war Kaleb. Jeden z tych mężów to był tak zwany Kaleb. Vers 19 am Ende. W 19 wierszu czytamy o nim. Kaleb hatte selbst etwas von diesem Land gesehen. Kaleb sam coś nieco już zobaczył z tej ziemi. Und er hat 40 Jahre lang einen Eindruck von diesem Land in seinem Herzen bewahrt. I przez 40 lat wędrówki po pustyniu pamiętał w swym sercu te wrażenia, które krótko nabył wtedy. Und er hat mit 85 Jahren noch gekämpft für dieses Land. I później, mając już 85 lat, jeszcze walczył, aby wziąć posiadanie ten kraj. Das ist einer, den konnte Gott gebrauchen, dieses Land zu verteilen. To był taki mąż, którego Bóg mógł użyć, aby rozdzielić ten kraj. In Vers 20 wird uns ein Mann genannt, der den Namen Samuel trägt. W 20 wierszu czytamy o mężu, który ma imię Szemuel. Aus dem ersten Buch Samuel wissen wir, was dieser Name bedeutet. Z pierwszej księgi Samuela wiemy, co znaczy to imię. Der Herr hat erhört oder von dem Herrn erbeten. To imię znaczy Pan wysłuchuje lub wymodlone od Pana. Die Mutter Samuels war eine Beterin. Na przykład matka Samuela z pierwszej księgi Samuela to była bardzo modląca się osoba. Und aus dieser Verbindung zu Gott im Gebet. I z tej jej osobistej relacji z Bogiem kommen wir auch in die Lage, etwas verteilen zu können von diesem Land. Z takiej relacji też i my z Bogiem będziemy w stanie rozdzielać tą ziemię. In Vers 21 wird ein Mann genannt, der den Namen Elidad trägt. W 21 wierszu czytamy o mężu o imieniu Elidad. Elidad bedeutet übersetzt mein Gott lebt. To imię znaczy mój Bóg żyje. Dieser Elidad, der kannte etwas von der Liebe seines Gottes. Ten Elidat był świadom miłości Bożej. Und dann, wenn man in dieser Liebe Ruhe findet, kann man davon etwas weitergeben. Jeśli znajdujemy pokój w miłości Bożej, wtedy możemy ją przekazywać dalej. Der letzte Name, der genannt wird, ist in Vers 28 Pedahel. Ostatnie imię, które tu jest wymienione, znajdujemy w 28 wierszu i ono brzmi Pedahel. Man sieht an dieser Silbe L am Ende des Namens, dass wieder der Name Gottes darin vorkommt. Tą sylabą L pod koniec jego imienia widzimy, że w tym imieniu zakryte jest też to imię Bóg, imię Pana. Pedahel kann man übersetzen mit freigesprochen von Gott. To imię można przetłumaczyć w naszym języku uwolniony przez Boga. Einer, der sich darüber freut, dass er freigemacht, freigesprochen ist von Gott. Ktoś, który cieszy się z tej świadomości, że został uwolniony przez Boga. Der kann etwas weitergeben von diesem Segen, den Gott gibt. Tylko taki z nas, który ma taką świadomość, jest też w stanie przekazywać to błogosławieństwo innym. Jetzt wollen wir einige Verse lesen aus Kapitel 35. Teraz przeczytajmy kilka wierszy z 35 rozdziału. Zuerst Vers 2. Drugi wiersz. Rozkaż synom izraelskim, aby ze swoich dziedzicznych posiadłości dali lewitom miasta na mieszkanie. Niech też dadzą lewitom pastwiska wokoło ich miast. Dann Vers 6. Szósty wiersz. Poza miastem odmierzycie 2000 łokci po stronie wschodniej. Miasta zaś, które dacie lewitom, stanowić będą 6 miast schronienia, do których pozwolicie schronić się zabójcy. Oprócz nich dacie im 42 miasta. Vers 15. 15 wiersz. Tych 6 miast będzie miejscem schronienia dla synów izraelskich, dla obcych przybyszów i dla osadników pośród was, aby mógł tam zbiec każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie. Vers 25. 25 wiersz. Zbór uratuje zabójcę z rąk mściciela krwi. Zbór też sprowadzi go z powrotem do tego miasta schronienia, do którego się schronił i będzie tam mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana namaszczonego świętym olejem. Und Vers 30. I 30 wiersz. Jeżeli ktoś zabił człowieka, to zabójcę można zabić na podstawie wypowiedzi świadków. Lecz jeden świadek nie może świadczyć przeciw człowiekowi, aby go skazano na śmierć. In diesem Kapitel finden wir zwei große Gedanken. W tym rozdziale zawierane są dwa główne myśli. Der erste Gedanke betrifft die Leviten. Pierwsza myśl zawarta tu dotyczy Lewitów. Dieser Stamm aus Israel, der für den Herrn reserviert war. To było plemię pomiędzy ludu izraelskim, które było zachowane specjalnie dla spraw Bożych. Diese Leviten hatten sich einmal in einer besonderen Situation entschieden auf die Seite des Herrn gestellt. Ci Lewici w pewnej historii, kiedy nastąpiła, w decydujący sposób stanęli po stronie Bożej. Und dann sagte der Herr, dieser Stamm, der soll mir dienen. I wtedy Bóg powiedział, to plemię będzie w szczególny sposób mi służył w pośród ludu. Er gab ihnen den Priestern, dass sie Diener am Heiligtum sein sollten. Er gab diesen Stamm den Priestern, damit die Leviten Diener am Heiligtum sein konnten. Bóg podarował to plemię Lewitów do kapłanom z ludu izraelskiego, aby ci Lewici służyli kapłanom przy domu Bożym. So sollten die Leviten auch kein Erbteil in Kanaan haben. I ponieważ ci Lewici byli w szczególny sposób powołani do tego, aby służyć Bogu, to nie mieli posiadać swój dział ziemski w tej ziemi. Sie sollten keine Felder besitzen. Nie mieli posiadać pole. Sie hatten ja auch keine Zeit, um auf dem Feld zu arbeiten, denn sie waren ja Diener des Heiligtums. Ponieważ nie mieli też po prostu czasu, żeby pracować na tych polach, bo byli przecież sługami domu Bożego. Aber waren die Leviten jetzt benachteiligt? Ale czy Lewici w taki sposób mieli gorszy dział? Nein, sie waren nicht benachteiligt. Nie, oczywiście nie. Der Herr sagte, ich selbst bin ihr Erbteil. Pan sam mówi, ja jestem dziedzictwem waszym. Und jetzt lernen wir hier, wie der Herr seine Diener versorgt. I teraz uczymy się tu w tym rozdziale, jak Pan właśnie takich sług w szczególny sposób o nich dba. Verteilt im Land gab er ihnen 48 Städte. Rozproszony po całej ziemi podarował tym Lewitom 48 miast. Das waren die Städte, wo die Leviten wohnen konnten. To byli miasta, które, w których Lewici mogli mieszkać. So lernen wir, wenn wir wirklich dem Herrn dienen. I widzimy tutaj obrazowo, patrząc znowu na nas, że jeśli my całkiem służymy Bogu, dann haben wir keinen Verlust. To nie odbieramy strat. Der Herr selbst ist das Erbteil. Po pierwsze, Pan sam będzie naszym dziedzictwem. Und er versorgt die, die ihm dienen. I on też materialnie będzie o nas dbał i wszystkich tych, którzy jemu służą. Jetzt gibt's einen zweiten großen Gedanken, der nimmt den größten Teil in diesem Kapitel ein. Teraz znajdujemy drugą myśl, która zawiera większą część tego rozdziału. Von diesen 48 Städten der Leviten sollten 6 Städte ausgewählt werden. Z tych 48 miast, 6 miast szczególnie miały być wybrane. Und diese 6 Städte sollten Zufluchtsstädte sein. I te 6, tych 6 miast miało być miasta ucieczki dla zabójcy. Wir haben ein wenig gelesen, was das bedeutet. I czytaliśmy troszkę, co to znaczy. Es konnte sein, dass in Israel ein Mord geschah. Mogło się tak zdarzyć, że w, pośród ludu izraelskiego nastał pewien przypadek morderczy. Można to powiedzieć? Morderstwa. Ein Israelit hatte die Absicht, einen anderen zu töten, und er führte diese Absicht aus. Na przykład pewien Izraelita miał ten zamysł, aby innego Izraelitę zabić i po prostu go zamordował. Der Mensch ist dazu fähig. Ludzie są zdolni, aby czynić takie rzeczy. Nicht umsonst hatte Gott gesagt, du sollst nicht töten. Niedaremnie Bóg powiedział w Słowie Bożym, nie masz zabijać. Und wenn das geschehen war, ale jeśli się stało, und es gab zwei oder drei Zeugen, die das bezeugten, das war ein Mord, i było dwóch lub trzech świadków, którzy poświadczali to, że rzeczywiście było to morderstwo, dann sollte dieser Mörder getötet werden. To morderca musiał być zabity. Gott wollte, dass das Böse, die Sünde aus dem Land ausgerottet wird. Bóg chciał, aby zło, aby grzech był usunięty z kraju. Und deswegen musste dieses Gericht kommen. I dlatego sąd musiał nastać. Aber es konnte auch sein, dass ein Unfall geschehen war. Ale mogło się też zdarzyć, że po prostu stał się tylko wypadek. Vielleicht bei der Arbeit mit einer Axt. Wyobraźcie sobie pracę drwala, gdzie mu po prostu z ręki wyleciała siekiera. In 2. Könige 6 ist das, glaube ich. Da arbeitete man mit der Axt und fällte Bäume. In 2. Könige 6. Na przykład w 2. Królewskiej 6. rozdział pracowali tam pewni ludzie z siekierą. Und dann löste sich das Eisen und fiel ins Wasser. I żelazo siekiery wyślizgnęło się i wpadło do wody. Elisa sorgt dafür, dass es wieder aus dem Wasser geholt werden kann. Elizeusz postarał się o to, aby to żelazo było wyjęte z wody. Aber so konnte es auch sein, dass sich vielleicht das Eisen löst und einen Menschen erschlägt. Ale mogło też tak się zdarzyć, że na przykład żelazo wyślizgnęło się i spadło na człowieka. Und dann sagte Gott, das ist kein Mord. I wtedy Bóg mówi, taki przypadek to nie jest morderstwo. Es war nicht die Absicht, den anderen zu töten. Ponieważ nie było to zamysłem tej osoby, aby świadomie zabić kogoś innego. Und Gott nennt es Totschlag. Vers 25 zum Beispiel am Anfang. Lecz Bóg nie nazywa to morderstwem, lecz zabójstwem. So wird das heute in der Rechtsprechung, zumindest in unserem Land, auch noch unterschieden. Na przykład w naszym kraju, w Niemczech, do dzisiaj mamy to rozróżnienie między morderstwem a zabójstwem. Aber jetzt konnte es sein, dass da einer war, der wollte Rache nehmen. Ale teraz mogło nastać, że nawet w takim przypadku była osoba, która chciała zemścić zabitą osobę. Und dann gab Gott diese Zufluchtsstätte. I wtedy Bóg właśnie darował temu zabójcu tą możliwość, aby uciec do jedno z tych miast. Der Totschläger, der sollte dahin fliehen. Zabójca mógł uciec do jedno z tych 6 miast. Und in dieser Stadt würde er in Sicherheit sein. I w tym mieście był bezpieczny. Die Leviten, die Bewohner dieser Stadt, sollten ihn nicht ausliefern. Lewici, mieszkańcy tych miast, nie mieli go wydać temu mścicielowi. Er musste in dieser Stadt bleiben, ale musiał zostać w mieście. Und zwar bis zum Tod des hohen Priesters. Aż do dnia śmierci kapłana najwyższego. Wenn der hohe Priester starb, dann konnte er zurückkehren in seine Heimat. I kiedy kapłan najwyższy umierał, wtedy ten zabójca mógł wrócić do ojczyzny. Und er war frei. I był wolny. Gott trifft Vorsorge für die, denen so etwas geschehen ist. Bóg, można powiedzieć, naprzód stara się o tych, którym taki wypadek się zdarza. Und die vorbildliche Bedeutung, die prophetische Bedeutung dieser Vorschrift bezieht sich auf Israel. I znaczenie to tej sprawy dla nas dzisiaj jest proroczo patrząc związane z ludem izraelskim. Wir lesen dazu einmal etwas aus dem Lukas-Evangelium, was der Herr Jesus selber gesagt hat. Przeczytamy coś z Ewangelii Łukasza na ten temat, co Pan sam wypowiedział. Aus Kapitel 19. Z 19 rozdziału. Da spricht der Herr Jesus von sich selbst. Pan o sobie samym mówi. Der sagt in, er spricht von sich als diesem hochgeborenen Mann, diesem hochgestellten Mann. 12. W 12 wierszu czytamy, to jest na stronie 1125. Mówi Pan o sobie samym jako tym człowiekiem szlachetnym. Das ist ein Bild von ihm selbst. To jest obraz jego samego. Und hat dieser Mann Knechte. I ten pewien mąż posiada sług. Das ist ein Bild von diesem Volk Israel. Którzy są, obrazują lud izraelski. Und jetzt schicken diese Knechte hinter ihrem Herrn eine Gesandtschaft her. I ci słudzy posyłają posłańców, aby szli za tym Panem. Und sie sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. A ci posłańcy mówią, nie chcemy, aby ten panował nad nami. Und was ist das Ergebnis? Jaki jest wynik tego? Dieser Herrscher wird wiederkommen. Ten Pan wraca. Und Vers 27 lesen wir, die Feinde, die nicht wollten, dass er über sie herrscht, die würden erschlagen werden. I w 27 wierszu czytamy, że nieprzyjaciele, którzy nie chcieli, aby panował nad nimi, mieli być zabici. Wir gehen noch zu Kapitel 20. Jeszcze teraz w Ewangelii Łukasza 20 rozdziale czytamy. Da fügt der Jesus ein anderes Gleichnis hinzu. Pan dodaje inne podobieństwo. Da ist ein Weingärtner, der hat einen Weinberg in Vers 9. I w tym podobieństwu opisuje pewnego Vers 9, 20, Vers 9. Jak się mówi, ogrodnika? Tak? Opisuje pewnego ogrodnika, który oprawia winnicę. Ein Bild von Gott und seinem irdischen Volk, das Volk Israel, das dieser Weinberg ist. Ten winogrodnik jest obrazem na samego Boga, a ten winogród jest obrazem na jego lud ziemski, Izrael. Winnica. Und Gott wollte Frucht von diesem Volk. I Bóg oczekiwał owoc z tej winnicy. Aber es war keine Frucht da. Ale nie było owocu. Und er schickt solche, die diese Frucht holen sollen. I posyła takich, którzy mieli przynieść owoc. So wie Gott viele Propheten zu seinem Volk geschickt hat. Tak jak Bóg posłał wiele proroków do swojego ludu. Aber es gibt keine Frucht. Ale nie znalazł owocu. Und am Ende schickt er seinen geliebten Sohn. A na końcu wysłał swego umiłowanego syna. So wie Gott den Herrn Jesus geschickt hat. Tak samo jak Bóg posłał swego syna. Und was machen sie mit ihm? I co uczynili z nim? Sie töten ihn. Zabili go. Und dann kommt diese Frage, was wird denn jetzt der Herr des Weinberges tun? I teraz nastaje to pytanie, co uczyni Pan tej winnicy? Er wird diese Weingärtner umbringen, Vers 16. W 16 wierszu czytamy, zabije tych pracowników lub wieśniaków. Das ist das Gericht über die Mörder. Taki będzie sąd nad mordercami. Und dieses Gericht kam im Jahre 70 in einer ersten Stufe, als Jerusalem zerstört wurde. I ten sąd w pierwszym stopniu urzeczywistnił się po życiu Pana Jezusa na tej ziemi w roku 70, kiedy Izrael lub Jeruzalem został zniszczony. Aber dieses Gericht wird auch endgültig ausgeführt, wenn der Herr Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Ale ten sąd w zupełności się wypełni, kiedy Pan przyjdzie w chwale i będzie sądził ten świat. Das ist die eine Seite. To jest jedna strona, ta strona mordercy. Das Gericht, das den Mörder treffen muss. Sąd, który spotkał mordercy. Aber es gibt noch eine andere Seite. Ale jest jeszcze inna strona. In Lukas 23 lesen wir, was der Herr Jesus sagte, als man ihn ans Kreuz schlug. W Łukasza 23 rozdziale czytamy, co Pan powiedział, kiedy ludzie go przybili na krzyż. Vers 34. W 34 wierszu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Gott bietet seine Gnade an. Bóg oferuje swoją łaskę. Und Petrus, der sagt in Apostelgeschichte 3 in genau diesem Sinn. A Piotr w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziale mówi dokładnie, patrząc na te myśli. Vers 17. Strona 1171, 17 wiersz. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Er sagt, wenn ihr jetzt den Herrn Jesus annehmt, mówi innymi słowy, że jeśli teraz przyjmiecie Pana Jezusa, dann behandle ich euch nicht wie Mörder. To nie będę was traktował jako mordercy. Dann gebe ich euch Verschonung vom Gericht. Tylko obniżę wasz stopień, można sądu, wiedzieć sądu. So wie der... Albo źle mówię. Zaoszczędzę wam w ogóle sąd. Oszczędzę wam. So wie der Totschläger Verschonung vom Gericht in der Zufluchtsstadt fand. Tak jak właśnie zabójca po prostu uniknął sąd, uciekając do tego miasta. Nehmt den Herrn Jesus an. Mówi do nich, przyjmij Pana Jezusa. Lauf zu dieser Zufluchtsstadt. Obrazowo mówiąc, pobiegnij do tego miasta. Und dann werdet ihr gerettet. I wtedy będziesz uratowany. Und es gibt ein wunderschönes Beispiel im Neuen Testament. I istnieje bardzo miły przykład w Nowym Testamencie. Das ist Paulus. To jest sam Paweł, apostoł Paweł. Er hat auch Böses getan. On też czynił to, co złe. Er hat die Gläubigen verfolgt. Prześladował wierzących. Und deswegen sagt er, ich bin der größte aller Sünder. I dlatego później o sobie samym musiał powiedzieć, że jestem największy spośród wszystkich grzeszników. Aber dann lesen wir aus 1. Timotheus. Ale w pierwszym liście Tymoteusza czytamy. 1. Timotheus 1, Vers 13 pierwszy und 14. List do Tymoteusza, pierwszy rozdział. To jest strona 1284, 13 i 14 wiersz. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Paulus sagt, die Barmherzigkeit Gottes, die hat mich nicht wie einen Mörder behandelt. Paweł mówi innymi słowy, że jedynie miłosierdzie Boże nie traktowało mnie jako mordercę. In Bezug auf mich ist dieses Gesetz für den Totschläger zur Anwendung gekommen. Ale jeśli chodzi o mnie, to Bóg zastosował prawo o zabójcy, a nie o mordercy. Weil ich Zuflucht zu dem Herrn Jesus genommen habe. Dlaczego? Bo ja uciekłem lub schroniłem się u Pana Jezusa. In dieser Zufluchtsstadt, da gab es Sicherheit. I w tym mieście było bezpieczeństwo. Jeder, der heute zu dem Herrn Jesus Zuflucht nimmt, der wird bei ihm Rettung und Sicherheit finden. I tak samo jest dzisiaj. Każdy, który schronienie szuka w osobie Pana Jezusa, ten będzie jedynie bezpieczny. Man hat uns das Alte Testament gezeigt, dass dieser Totschläger bis zum Tod des hohen Priesters in dieser Stadt bleiben sollte. Dalej widzieliśmy, że Stary Testament pokazał nam, że ten zabójca miał pozostać aż do śmierci kapłana najwyższego w mieście. So findet heute auch der aus Israel, der Zuflucht zum Herrn Jesus nimmt, Rettung. Obrazowo mówiąc, możemy powiedzieć, że każdy Izraelita też dzisiaj, który przyjmuje Pana Jezusa, staje się właśnie ten, który otrzymuje bezpieczeństwo jako zabójca. Und auch ein Überrest aus diesem Volk wird einmal auf den Herrn Jesus schauen, den sie durchstochen haben. I będzie w przyszłości resztka z ludu izraelskiego, która będzie patrzała na Pana Jezusa. Dann finden sie bei ihm Rettung. I znajdzie ratunek u Pana Jezusa. Noch ist dieses Volk in Unfreiheit. Jeszcze dzisiaj ten lud, można powiedzieć, znajduje się w niewoli. Der Herr Jesus ist jetzt im Himmel als unser großer hoher Priester. Teraz Pan Jezus żyje jako nasz kapłan najwyższy w niebie. Aber einmal kommt er wieder sichtbar auf die Erde. Ale kiedyś widocznie przyjdzie znowu na tą ziemię. Dann ist die Zeit vorbei, wo er verborgen im Himmel als unser hoher Priester ist. Skończy się czas ten, w którym on jak dzisiaj jest niewidoczny w niebie jako kapłan najwyższy. Dann kommt er als dieser Priester, der seinen Dienst ausführt in der Weise Melchisedeks. Wtedy przyjdzie jako ten kapłan, który wykona swoją służbę w sposób Melchisedeka. Und dann wird dieses Volk in seine Heimat zurückkehren und die ganze Freiheit und den Segen genießen. I wtedy swój lud ziemski, Izrael, wróci znowu do swojego kraju i będzie się cieszył z wszystkich błogosławieństw. Ein wunderschönes Bild der Gnade Gottes in diesem Vorschrift über die Zufluchtsstätte. Więc znajdujemy bardzo miły przykład łaski Bożej na przykładzie tych miast właśnie schronienia. Und wie übertragen wir es auf uns? A duchowo patrząc, jak możemy to teraz zastosować na nas? Co możemy się nauczyć? Seine Anwendung für unsere Zeit. Pewne zastosowanie na nasz dzisiejszy czas. Der Herr Jesus ist diese Zufluchtsstadt, wo es Rettung gibt. Jest taki, że Pan Jezus dzisiaj jest dla nas wszystkich też tym miastem schronienia. Und wir haben den Auftrag hier auf dieser Erde von ihm zu zeugen. I naszym zleceniem dla nas, którzy żyjemy na tej ziemi, jest, aby świadczyć o nim. In Vers 25 haben wir gelesen, ein solcher Totschläger sollte in die Zufluchtsstadt zurückgebracht werden. W 25 wierszu czytaliśmy, że taki zabójca miał być sprowadzić z powrotem do tego miasta schronienia. Und man sollte dafür sorgen, dass es eine gute Straße zu dieser Zufluchtsstadt gab. I ludzie musieli o to dbać, aby była dobra droga, pewna droga prowadząca do tych miast. Wir lesen das in 5. Mose 19. Czytamy o tym w 5. Księdze Mojżeszowej 19. rozdziale. 5. Mose 19, ab Vers 1 wird wieder diese Vorschrift erklärt. Od pierwszego wiersza znowu opisane jest ten, to prawo. Und ich dachte, da würde dieser Vers stehen, dass dieser Weg dahin. Ja, genau, in Vers 3. Du sollst dir den Weg dahin zurichten. W trzecim wierszu czytamy o tym, żeby przygotowali sobie drogę do tego miejsca. Das bedeutet, wir sollen ein Hinweis auf den Herrn Jesus sein und kein Hindernis für die Menschen sein, zu ihm zu kommen. To znaczy dla nas dzisiaj, że my powinniśmy też być takimi wskazówkami, taką przygotowaną drogę dla innych ludzi, aby znaleźć Pana Jezusa, a nie przeszkodą przez nasze życie. Sind wir solche, die Menschen zu dem Herrn Jesus führen? Czy my jesteśmy takimi, którzy zaprowadzają ludzi do Pana Jezusa? Das ist die Aufforderung an uns. Takie jest nasze zlecenie dzisiaj. Aber in diesem Kapitel gibt es auch eine Aufforderung an den Menschen, der diese Zuflucht braucht. Ale w tym rozdziale znajdujemy też pewien rozkaz dla każdego, który pokazuje, potrzebuje to schronienie jeszcze. In Vers 15 steht, man soll in diese Zufluchtsstadt fliehen. W 15 wierszu czytamy, że ma, taka osoba ma uciec do takiego miasta. Gott rief einst dem Lot zu, eile, rette deine Seele. Bóg w dawniejszych czasach zawołał do Lota, spiesz się, ratuj duszę swoją. Und in Hebräer 3 lesen wir, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. A w liście do Hebrajczyków czytamy, dzisiaj, kiedy usłyszysz głos Boży, nie zatwardzaj serce swoje. Und dort bei dem Herrn Jesus, da ist diese Zufluchtsstätte. I tam właśnie u Pana Jezusa też dla nas dzisiaj jest to miejsce schronienia. Dann folgt ein letztes Kapitel in diesem Buch. Ostatni rozdział tej czwartej księgi Mojżeszowej to jest rozdział 36. Und noch einmal erinnert Gott an die Töchter Zelofchads. I jeszcze raz Pan przypomina te córki Zelofchada. Diese jungen Frauen, die hatten ein echtes Interesse für das Land. te młode niewiasty bardzo interesowały się tą ziemią. Das spornt uns an. A to bardzo nas zachęca. Jetzt war die Frage, was ist denn, wenn jetzt eine solche Tochter Zelofkats heiratet? I teraz nastaje to pytanie, co dzieje się w momencie, kiedy taka córka Zelofhada wychodzi za mąż? Sie gehörten ja zum Stamm Manasse. One należały do plemienia Manassesa. Wenn sie jetzt einen Mann aus zum Beispiel Simeon heiraten würde, a kiedy wyszłaby za mąż za męża z plemienia Simeona na przykład, dann würde dieses Erbteil, das Land, das Manasse gehörte, dem Stamm Simeon zugerechnet werden, weil sie ja diesen Mann aus Simeon nehmen würde. Wtedy jej część ziemi popadłaby do dziedzictwa plemienia Simeona, chociaż należy do plemienia Manassesa. Und es würde Manasse verloren gehen. Więc plemię Manasse straciłby dziedzictwo. Und dann sagt der Herr, das stimmt. Pan na taki przypadek mówi słusznie. Und deswegen sollen diese Töchter Zelofkats nur innerhalb des Stammes Manasse heiraten. Właśnie dlatego córki Zelofhada powinni wychodzić za mąż tylko za męża pochodzącego z plemienia Manassesa. Damit das Erbteil nicht verloren geht. Aby dziedzictwo nie utraciło się. Was bedeutet das für uns? Co to znaczy dla nas dzisiaj? Die Interessen hier auf dieser Erde. Jeśli popatrzymy na zainteresowania, które nas otaczają na tej ziemi, heiraten, na przykład ślubiny, familie, zaślubiny, beruf, rodzina, zawód, all die Interessen auf dieser Erde, wszystkie zajęcia, które należą do tej ziemi, die sollen nicht dazu führen, dass die Freude und der Genuss an den geistlichen Segnungen verloren geht. Nie powinny doprowadzić do tego, że nasza radość z duchowych błogosławieństw się traci. Die irdischen und natürlichen Dinge, ziemskie i naturalne rzeczy tej ziemi, die sollen den geistlichen und himmlischen Dingen untergeordnet sein. Powinny zawsze być poniżej spraw duchowych w stopniu ważności. Das ist eine wichtige Lektion, die gerade in unserer Zeit ganz, ganz bedeutsam ist. Jest to bardzo ważną lekcją, która szczególnie w naszych czasach jest bardzo znacząca. So endet dieses Buch. I w taki sposób ta księga się kończy. Wie passend ist dieses Ende. Jak bardzo pasujące jest takie zakończenie. Wir haben diese Fürsorge Gottes gesehen für sein Volk auf dem Weg durch die Wüste. Widzieliśmy troskę Bożą o swój lud w czasie tej wędrówki. Jetzt sagt Gott noch einmal in diesem schönen Beispiel. I teraz Bóg jeszcze raz do nich przemawia tym miłym przykładem. Vergesst nicht, diese Wüste ist nicht alles. Nie zapomnijcie, ta pustynia to nie wszystko. Ich helfe euch auf diesem Weg. Ja wam pomagam na tej drodze. Aber denkt daran, ich habe ein höheres Ziel für euch. Ale pamiętajcie, wy posiadacie wyższy cel. Und ich bringe euch auch dahin. I tam was zaprowadzę. Aber ich möchte, dass ihr jetzt schon etwas davon genießt. Ale chciałbym, abyście już teraz cieszyli się z tych błogosławieństw. Ich muss gerade an einen Vers aus einem Propheten denken. I przypomina mi się wiersz z pewnej księgi proroczej. Ich glaube, das ist der Prophet Micha. To jest księga Micheasza. Ja, Micha 2. Drugi rozdział. Znajduje się to na stronie 990. Den ersten Teil von Vers 10. Macht euch auf und zieht hin, denn dieses Land ist der Ruheort nicht. Pierwsza część 10 wiersza, drugi rozdział. Wstańcie i odejdźcie, tu nie wasze miejsce na pobyt. Hier ist es ein besonderer Zusammenhang. To tu jest napisane w pewnym kontekście. Aber Gott ruft uns zu, macht euch auf. Ale Bóg też, można powiedzieć, do nas woła. Wstańcie. Habt nicht zu starke Bindungen hier an diese Erde. Nie wiążcie się za bardzo z tą ziemią. Denkt daran, ihr seid solche, die auf der Reise sind. Pamiętajcie o tym, że jesteście tacy, którzy są tylko w podróży. Dieses Land ist der Ruheort nicht. Ta ziemia nie jest wasze miejsce na pobyt. Es gibt eine himmlische Heimat. Macie niebiańską ojczyznę. Und jetzt schon dürfen wir diesen ganzen Segen genießen. Już teraz możemy zupełnie cieszyć się z tych błogosławieństw. Gottes Gnade möge uns dabei helfen, so zu sein wie diese Töchter Zelofkats. Oby Boża łaska pomogła nam być takimi jak te córki Zelofhada. Wenn da ein vielleicht ein schöner und wohlhabender Mann aus Simeon kam. Wyobraźcie sobie, że teraz nadszedł pewien piękny i bogaty mąż z plemienia Symeona. Was sagte dann diese Tochter? Co mówiła wtedy ta córka Selofrada? Nein. Nie. Ich möchte nicht das Erbteil verlieren. Ich chciałbym stracić dziedzictwo. Ich möchte nicht, dass dieser geistliche Segen verloren geht. Nie chciałabym, żeby to duchowe błogosławieństwo mi umknęło. Ich warte auf den, den Gott mir aus Manasse schickt. Czekam na tego jednego, którego Bóg mi posłał z plemienia Manassesa. Das ist ein konkretes Beispiel hier. To jest bardzo konkretny przykład. Aber wir können das übertragen auf viele andere Bereiche unseres Lebens. Ale możemy to porównać z wieloma sytuacjami w naszym własnym życiu. Und wenn wir so wie diese Töchter unseren Weg treu gehen mit dem Herrn. Jeśli tak jak te córki, też i my wiernie podążamy po naszej drodze wiary, dann wird er reichen Segen geben. To Pan podaruje obfite błogosławieństwo. Und dann werden wir es erleben. Mir ist wohl in dem Herrn. I wtedy doświadczymy, że błogo mi w Panu jest. Ja do tego tylko dwa przykłady chciałbym dopowiedzieć. Jedna siostra Fital powiedziała taką rzecz. Ich möchte gerne zwei Beispiele dazu tun. Eine Schwester aus Zittau hat mal was gesagt. Nie czekałam na tego, którego mi Pan da. Nie czekałam czy czekałam? Nie czekałam. Ich habe nicht auf die gewartet oder auf den gewartet, den der Herr mir geben wollte. Wzięłam sobie męża ze świata. Hab mir einen Mann aus der Welt genommen. I to jest dla mnie siłą. Und das wurde mir zu einem Fallstrick. Nie mam z tego powodu błogosławieństwa. Und hab deswegen keinen Segen. Moje dzieci. Und auch meine Kinder nicht. Jeden brat kiedyś powiedział, że nikt mi tego nie powiedział. Ein Bruder hat einmal gesagt, mir hat das niemand erklärt, że nie mam w sobie wziąć żony ze świata. Dass ich mir keine Frau aus der Welt nehmen soll. Ale my mamy Słowo Boże. Aber wir haben das Wort Gottes. Ale w Słowie Bożym mamy odpowiedź na wszystko. Und im Wort Gottes haben wir die Antwort auf alle Fragen. I dzisiaj brat czytał też to jedno miejsce. Und unser Bruder hat heute diese Stelle gelesen. Mamy pytać Pana. Wir sollen den Herrn fragen. A my nieraz nie pytamy Pana. Aber oft fragen wir nicht. I on chciałby zrzucić winę na wierzących, że mu tego nie powiedzieli. Und so wollte dieser eine Bruder die Schuld auf die anderen Gläubigen schieben. Ale my wiemy, że Słowo Boże nam daje wyraźne wskazówki. Aber wir wissen, dass das Wort Gottes uns klare Hinweise gibt. I on z tego powodu nie miał błogosławieństwa. Deswegen hatte der Bruder keinen Segen. I ma rodzinę niewierzącą. So hat er heute eine ungläubige Familie. I nie można zrzucić winy na Boga. Z tego powodu. Und, aber er kann deswegen nicht die Schuld auf Gott schieben. Mamy taki ważny wiersz jest napisany w Słowie Bożym. Es gibt einen wichtigen Vers im Wort Gottes. Uwierz ty, a będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Glaube du und dein ganzes Haus wird gerettet. Mamy się tego mocno uchwycić. Das sollen wir festhalten. Nie możemy zrzucać winy na Boga z tego powodu. Wir können nicht die Schuld auf Gott schieben. Wina jest po naszej stronie. Unsere ist das Schuld.